spodziewać do widzów dziureczki. Napisany tekst na kolanie. Ale damy radę. Czekajcie, coś się rozwija. Tu nawija dla was Berka. On tu dorwał się do Majka. Macek poszedł do roboty, wszechmu patrzy na głupoty. Szesta forca mimo głodu kupił skuterka do przodu. Klima sama się położy, to i pieniądz się odłoży. Bo na wiatrze zapierdala, no i starczy na browara. A ty na się zajebany, ciągle gadach wyjebany. On zazdrosny od skutera, no bo Skoda to pozera. On wyjebał mu te force, a tu gazik jest zjebany. To pożycza co mamy. No to felgi odmaluje, a to wszystko też kosztuje. Ale tak w życiu Macek od wszystkich tu zachwyca. On wspaniale se pracuje, no i kasy nie żałuje. Taki skuter, taki piękny, a wy gadacie te komenty. Nie zazdrosne skurwysyny, a Macoka za koliny. Wspaniała ma fryzurę, taką piękną i w ogóle. Każdy mordy ma za kola, nawet papież Nikola. Ta od szczura co od dykty, co że mordę se okrutnie. Ale zaraz koniec, boję dykta, mordę luknie. Yo, yo, yo. Mamo, mamo, zapłacisz za to świństwo. Morda, morda. Mamo, mamo, mamo, mamo.